Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zinubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ala ikvanihi minun nebiyyin vel mürselin. وعلى آلهم وأولادهم وأزواجهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Ya ilahil alemin, kader bizi envar-ı mimaniye ve Kur'an-ı ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Her halükardaki rüfkat-ı subhanenin bizlere yar eyle. Cümlemizi cennet ve cumalullah şerefiyle sevkiler ve şerefler eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Selam Müslümanlar. Son hafta işaret ettiğim gibi uzun zamandan beri üzerinde durduğum bir mevzular silsilesini devam ettirmeyi düşünüyorum. Belki birkaç ay oldu. Cenab-ı Hakk'ın inayet ve ihsanına istinad ederek takatımın yettiği kadar yine ona dayanarak İslam'ın içtimai ve iktisadi yapısına dair bir kısım mevzuları huzurunuza getirdim. Dış şartlar ve iç alem, fikir yapısı ve ruhun cevelanı nispetinde arz etmeye çalıştığım bu hususlar, bu mevzuda söylenmesi gereken şeylerin ne tamamıdır, ne de bütünüdür. Cemaatin olgunlaşması nispetinde bu mevzuda daha çok şey duyacaksınız. Mevizeciler yetiştirdikleri nispette cemaatlerini, dillerinden anlar hale getirdikleri nispette bu hususları getirecek ve onlara anlatacaklardır. Üç asırdan beri Müslümanlığı bir cahil grup diğer cahil gruba tevdi ettiği için mevzu ve müsbet ilimler muvacihasında Kur'an bilinmediği için sizin mevizecileriniz de daha çok hamaset destanlarıyla huzurunuza çıkmış, heyecan istismarı yapmaya çalışmışlardır. Cemaatin fikir ve ruh terakkisine yardım edememişlerdir. Hepimizin yolu da bu olmuştur. Yeryüzünde ben 9 asır tevhide hizmet etmiş ve fakat sonra terk edilmesiyle her şeyden uzaklaşmış şu milletimizin 20. asırda, 19. asırda, 18. asırda yaşamış şu milletimizin İslam'a karşı cahil olduğu kadar yeryüzünde başka bir cahil millet görmedim. Yeryüzünde Kur'an'ı bu kadar bilmeyen bir millet, ikinci bir millet gösterilemez Müslüman milletleri arasında. Allah Resulü'nün bu kadar az tanındığı 3 asırlık bir millet daha gösterilemez. Onun içindir ki nevzuhur vaizler, kırık İsrail hikayeleriyle, sadece his istismarcılığı yapmak suretiyle size güzel dakikalar geçirtir, güzel dakikalar yaşatır ve fakat ilmen, fikren, ruhen terakki etmenize asla yardım etmezler. Hala bu devam etmektedir. Ben şiddet arzu ediyorum ve takatımın fevkinde bazı meselelere girişmek suretiyle mescidin aynı zamanda dine, diyanete ait meselelerin anlatılmasının yanı başında fiziğin, kimyanın, astronominin değerlendirilerek tevhide hizmet etmek üzere mevizelerin yapıldığı bir yer olduğunu göstereyim. Mescitlerin, camilerin aynı zamanda Müslümanların içtimai ve iktisadi meselelerinin devrin şartları ve anlayışı muvacihesinde müzakeresi yapılan bir yer haline getirmeyi şiddetle arzu ediyorum dedim. Ama bu bizim başımızdan aşkın bir mevzu. Bu benim yapabileceğim bir husus olmadığı gibi 20. asrın Kur'an'a yabancı, Resulullah'a yabancı, namazda okuduğu Kur'an'da dahi Rabbinin kendinden ne istediğini bilmeyecek kadar o mahiler ki deryada yaşar fakat deryayı bilmezler. O kadar gözü, kulağı, ağzı ve kalbi kapalı Allah'a karşı yabancı bir cemaat, o cemaat da anlamayacaktır. Muhal farz. Ben öyle bir insan olamadım. Eğer şu çeyrek insanlığım ve Müslümanlığım muhal farz, tekrar ediyorum. Allah'ın lütfuyla tamam olsaydı o zaman siz beni anlamayacaktınız. Allah'ı, Resulullah'ı ve Kur'an'ı size getirecektim. Fakat siz fikren caminin dışında bu meselelere karşı yabancı kalacaktınız. Ne acayip tasarrufu hudavendigâridir ki, çok cahil ve zil zurna deli bir vaizi karşınıza çıkardı ama sizi de ona layık bir cemaat eyledi. Ancak onun dilinden anlarsınız. Gerçek mevizeci eğer bugün karşınıza çıksaydı, siz İslam adına bir şey dinlemeyeceksiniz. Onun için hakikat adına bahsedilecek meseleleri ben yer yer başımın çok fevkinde meselelerle destanlaştırarak size getiriyor ve hamaset destanlarıyla karşınıza çıkıyor. Hiç bezirganlığı yapıyorum. Allah takdiratımı affetsin ve bütün dilim ve isteğim 7-8 asır sağlam İslam'ın kâmeti kıymetini takdir eder, hüviyette onu kavramış ve ona hizmet etmiş, temiz bir tohumdan gelen bu asil milletin Kur'an-ı Kerim'i anlamakla Allah şeref yap ve serfiraz eylesin. Kanaat-ı acizanemce biz hala bu meselenin sofasında dolaşıyoruz. Kapıyı terk etmedik, sofadan dışarıya girmedik. Fakat içeriye de buyurun demediler, içeriye de giremedik. 3 asırdan beri vaizimizin, hocamızın, mevizecimizin, diyanet teşkilatımızın yetersizliği, tutarsızlığı, fikri, fakru, zarureti ve kalbinin ölülüğü karşısında biz topyekun bir cemaat olarak lahuti diyebileceğim, her tarafı Kur'an'dan kristal avizelerle tezyin edilmiş Hazreti Muhammed nam sarayın içine giremedik. Ben bu arzularla huzurunuza çıktım. İçinde boğulup ne dibini ne de derinliklerini keşfedemediğim meseleleri huzurunuza getirmeye çalıştım. Ve bu türlü meseleyi huzurunuza getirirken daima dediğim şeylerle İşe başladım, onları birer mukaddime yaptım. Dedim ki, ben sizin vaiziniz değilim. Bir gün size de bana da vaaz-ı nasihat edecek insanları Allah lütfedecektir. Beni Allah ömür verirse o zaman o cemaatin içinde mütevazıane sohbet dinler göreceksiniz. ama ileri bir cemaat olmadığını da göstererek ta arka kapıda duracağım. Rabbim orayı bana lütfettiği için ona karşı minnettarlığımı ifade edeceğim. Böyle deyip başladım. Ve dedim ki yaptığım şeylerle şunu yapmak istiyorum. Üç asrın insanı eğer idari kademelerde, eğer dini kademelerde karşısında daima cahilleri buldum. Kendisini sevk ve idare edecek, doğruya ve hakikate götürecek kalbi kafası, kalbiyle kafası muvazene içinde zengin insanları göremedi. Tamamen ölmedik, fakat diri de değiliz, katiyen. Hekim bekliyoruz. Kanserimize derman bulmuş hekimi bekliyoruz. En ileri kademelerden camideki kayyime kadar, sokaktaki halka kadar, Allah'a karşı büyük nankörlüğün ifadesi kahvedeki miskin ve uyuşuk adamımıza kadar. Kanser mikrobuna derman ve çare bulmuş hekimi bekliyoruz. Gelecek derdimize derman olacak. Kur'an bilmiyoruz, sünnet bilmiyoruz, Resulullah'ı bilmiyoruz. Mazeretimiz de tam yerinin estiği bir devirde yetiştik düşüncesi. Allah nasıl bunu mazeret kabul eder onu bilemiyorum. Fetva verecek talim yoktur. Bildiğim bir şey varsa o da şudur. Bu kainat sarayına Allah'ın antika sanatlarını teftiş etmek, müşahede etmek üzere gönderilen insan burada vazifesini bilmekle mükelleftir. Niçin geldiğini, nereye gittiğini ve burada kendinden istenen şeyler nedir? Bunu bilmekle mükelleftir. Eğer kainatın tarrafı çıkaran dilinden anlamıyorsam, fiziğin, kimyanın, astronominin diline aşina değilsem, nebiler vasıtasıyla kitap göndermiş, Kur'an göndermiş, tercüme etmiş kainatta anlattığı şeyin ve aziz bir tercüman vasıtasıyla maksadı sübhanesini bize duyurmuş, vicdanlarımızın bununla doymasını istemiş, buna karşı da kulak kapadıksa öbürüne göz kapamıştır. Buna karşı da kulak kapadıksa ben hayal ederim hakkınızda o türlü ifadede bulunmaktan. Ve korkarım da aynı zamanda. İkinci Bakara Sure-i Celilesi'nin ikinci suredir. İkinci sayfasından gözleri ve kulakları kapalı insanların durumuna düşme ihtimali vardır. Eşya ve hadiselere giremeyen gözler biliyoruz. Allah'ın esrarengiz hadiseler içinde neler anlatmak istediğini bir türlü kavrayamayan gözler biliyoruz. Bu gözler kör gözlerdir. İkinci surede Allah bunu ifade ediyor. Ve bu umumi tarrasaları duymayan sağır kulaklara şahit bulunuyoruz baştan aşağıya kadar. Sağır kulaklara şahit bulunuyoruz. Yine aynı sure-i celilede Allah kulaklarında sağırlığından bahsediyor. Ve bunun encamında gelecek şey basiretlere konacak bir perde ve kalplere vurulacak bir mühürdür ki bunun korkunç neticesi de baş aşağı cehennem gayyasına gitmektir. Biz dünyevi cehennemimizi yaşıyoruz. Ahiret cehennemine taş çıkartacak dünyevi cehennemi yaşıyoruz. İçtimai hayatımızdaki darmadağınıklık ve derbedelik içinde, İktisadi hayatımızdaki dilencilik hüviyetinden, fersudeleşmiş marif anlayışımızdan, şirazeden çıkmış içtimai yapımızdan, her gün sokaklarda kan dökülmesinde bir sürü insan öldürülmesinden, ağlayan anne ve babaların ceyhun olan gözyaşlarından, anne sinelerinin iniltisinden, vicdan taşıyan insanların vicdanında cehenneme taş çıkartacak hadiseli yaşıyoruz. Bundan öte cehennem bekleyenler varsa dünyada cennet ve cehennemin ne demek olduğunu bilemeyen imanı mahluklardır. Allah cehennemimizi yaşatıyor. Göz ve kulağın kapanmasının cezası. Eşya ve hadiselere karşı yabancı kalmanın cezası. Kur'an-ı Mucizül Beyan'daki ilahi maksatları anlama merakını duymamanın cezası. Üç asırdan beri çekiyoruz ve bekliyoruz. Hekimi hazikleri bekliyoruz. Derdimizin derman ve çetesiyle gelen hekimi hazikleri bekliyoruz. O da nazarlarımızı şu ulvi kelama çevirip, acaba Rabbim ne diyor, kitabım sen 3 asır evvel kaybetmiştim, yeniden buldum. Seni mezarlara götürmüş ölülerin arkasından okuyor, sana hakaret ediyorlardı. Ellerini açıp dua diye seni okuyor, sana hakaret ediyorlardı. Kitabım diye mahfazalar içine koyup öpüp duvarlara atıyor, sana küfrediyorlardı, hakaret ediyorlardı. İçine inip Allah'ın maksatlarını anlamak istemiyorlardı. Tefsirlerine girip ne diyor Kur'an'da Allah bize demiyorlardı. Saygısızlıkla kapılar arkasına atılsaydın bu kadar hakaret sayılmayacaktın. Sana senin milletin en büyük hakareti yaptı, sırtını senden kaçtır anlamak istemedin. Sadece lafını okutan Kur'an kurslarıyla tekelli buldum. Zavallı Kur'an cemaatim. Nafsını okutan Kur'an kurslarıyla teselli buldu. Bilemedi ki onlar sadece birer mukaddimedir. Sarf ve nahiv okuma gibi ilahi maksatlara inmek için merdivendir. Ve merdiven bir şeydir fakat her şey demek değildir. Merdivenle zirvelere çıkılır. Merdivenle kuyuların dibine, deryaların karına inilir. Fakat cevher toplama başkadır. Yıldızları süpürme başka, üzerinde kaldırım taşları gibi geziyor, olma yine başkadır. Kur'an'ın elfazını öğrenmek, tatlı seslerle, suzişi namelerle onu dile getirmek, onun içinde ilahi maksatlara inmek için merdivendir. Merdivende kalan misafirlik kafirler, merdivende kalıp yukarıya çıkamayan, aşağıya inemeyen uçasırlık alem İslam'ın kafirlerim. Kur'an'a döndükleri an, burcu burcu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın afak-ı alemin sardığına şahit olacaklar. Bugün çok mesele kendi kendine halledilecek. Sokakta değil, camide halledilecek ama cami Kur'an-ı Kerim'in terdat edildiği, içine inildiği yer olursa. Bir kere daha bir mevzu ve mevize silsilesini bitirirken Kur'an-ı Kerim'e dikkatinizi rica ettim. Hissiyatımın haşince ve hırçınca çıkmasına yol açtığı kelimeler bir tarafa, sevimsiz kelimeler bir tarafa, ben fikir olarak bu mevzuun müdafatını huzur-u Rabbül Alemin'de de yapmaya hazırım. Ve bu söylediğim sözlerin hesabını vermeye de hazırım. Ancak hislerimin dürtüklemesiyle sevmediğim bir kısım kelimeler hazırlıksız olduğundan dolayı bu mevzuda ağzından çıkmıştır. Onlardan Allah'a sığınırım. Sizden de affileme durumunda değilim çünkü affedecek, bağışlayacak sadece Allah'tır. Yalnız kusura bakmazsınız. Ben 3 asırdan beri yaralı yarasını bilemeyen bir cemaatin derdi karşısında böyle görüyorum. Böyle düşünüyorum ve gördüğüm, düşündüğüm gibi konuşuyorum, bağışlayacaksınız. En son mevizede yine 3 asırdan beri camimizin ve cemaatimizin yabancı olduğu İslam'ın ticaretiyle, faizsiz bankasıyla alakalı bir kısım hususları getirdim. Maddeten alem İslam'ı dilencilikten kurtarabilecek bazı hususlara dikkatinizi rica ettim. Meseleyi dünya çapında bir alem İslam bankasına kadar götürdüm. Ve bu hususlar daha devri risalet sanayide formüle edilmiş, kesilmiş, biçilmiş bir kısım plan ve projelerin mevcudiyetine ayrıca dikkatinizi rica ettim. Dedim ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yümünlü ve bereketli eliyle iktisadi hayatımız için kesilmiş ve biçilmiş şeyler bizi de bizden sonraki asırları da şerefle ayakta tutabilecek hüviyette prensiplere sahip, kanunlara sahip bir kısım nizamlar Allah Resuluna getirtmiş, tebliğ ettirmiştir. Kur'an-ı Muhsül beyan ahkamıyla bu mevzuda kafi ve vafidir, her derde dermandır, yeter. Mübarebe şirketin en son dikkatinizi çektim. Alem-i İslam'ın bakir kaynaklarının işlettirilmesi için dünya çapında böyle bir şeye lüzum olduğu kanaatini izhar ettim. Ve bunu pervasızca, fütursuzca, kesin bütün samimiyetiyle size doğru yükselirken kalbimde herhangi bir şey hissetmeden bütün samimiyetimle ifade ediyorum. an mevcut bakir kaynakları bizi çok kısa zamanda Batı seviyesinde maddeten Amerika seviyesinde az zaman sonra bir iktisadi yapıya yükselteceği kanaatinde bulunuyorum. Bizde de yer altı kaynaklarının mevcut olduğunu biliyoruz. Ve bu kaynaklar işlettirildiği zaman, yer üstü servet menbaalarımız işlettirildiği zaman, çok kısa zaman sonra yükseleceğimiz kanaatinde bulunuyorum. Bir düzine arz ettiğim dertlerin verasında en son olarak bu hususu size takdime çalıştım. Düşünüyordum ki bunu böylece bitirip daha sonra kendi planımda olan mevzular silsilesine geçeyim. Fakat Ramazan orucunu arz etme gibi bir husus planda olduğu için iktisadi mevzuyla çok münasebetini, derin, açık, vazih münasebetini sezemediğim, hissedemediğim için bunu tamamen bitirip bunun bir hulasasıyla onu ele almayı düşünmedim. Bir fikir verebilmek, dünyayı bütünüyle gözünüzün önüne getirebilmek için yeniden her mevzuya birer ikişer kelimeyle işaret koyup geçmede fayda mülahaz ediyorum. Zira 24 veya 25 mevize ile size arz etmeye çalıştığım bu 25-30 saatlik konuşma silsilesinde size arz edilen her şey bizim iktisadi ve içtimai yapımızın birer parçasından ibarettir. Bir gün size bir parmak getirdim. Ertesi gün de ayrı bir parmak getirdim. Başka gün de ayrı bir veya iki parmak getirdim. Ve sonra bir sonraki hafta dedim ki üst üste size parmaklar takdim ettim. Bunlar bir araya gelince bir elin parmaklarını teşkil ederler. Bir başka gün bir ayakla karşınıza çıktım. Ve dedim ki bu ayağı o elin altına koyun vücudun bir tarafını ifade edecek. Başka bir gün başka bir el, başka bir gün başka bir ayak, bir baş derken bir gövde parça parça uzuvlarla karşınıza çıktım. Bütününü ve birden takdim etme imkanını bulamadım. Mümkün de değildi. Şimdi az buçuk devamlı dinleyen cemaatin bir fikri olmasına binaen, işin finansiyelerine girmeden, kapitalizm, komünizm, liberalizm, faşizm, muhakeme mukayesesini yapmadan, muvazenesine dalmadan, sadece asırlara dayalı bizim meselelerimizin, alabildiğine ruh köküne bağlı olarak, birer kelime işaretlerle yeniden dikkatinizi çekip arz edebilirsem, düşün yetebilirse buna bütünüyle silüetini, hayalini karşınıza dikmek istiyorum. Hakikatini arz ettiğim gibi sizin gelecekteki mevizeciniz anlatacak. Veciz sözlü, derin gönüllü, söz sultanı mevizeciniz anlatacak. Ben bir hayal, bir silüetle karşınıza çıkacağım. İktisadi yapımız bir yönüyle aizi ehemmiyet bir yapıdır hayatımızdan. Yaşadığımız dünya içinde muasırlarımız arasında, milletler arasında onurumuzu ayakta tutacak, izzetimize toz kondurmayacak fakültelerden veya faktörlerden bir tanesidir. İktisadi hayatımızın dengeli ve düzenli olması. Mevizenin sonunda arz edeceğim ama bu hayat bir içtimai yapıya dayanmaktadır. Onu 10-12 mevize halinde arz etmiştim size. Sağlam bir yapı, sağlam sistemler sağlam yapıya dayanırsa, toplumun sağlam yapısına dayanırsa hüsnü kabul görür ve mâkes bulur. Arızalı ve çelimsiz insanların büyük sistemleri yaşamaları mümkün değildir. Arızasız dimağlar, işleyen gönüller, aydın hisler, tas tamam bir içtimai yapı ancak böyle tas tamam sistemleri yaşayabilir. Arızalı insanlar tamam sistemi yaşayamaz. Tamam sistem arızalı insanlarda hüsnü kabul göremez ve mâkes bulamaz. Ona geçmeyeceğim. İktisadi yapımızda temel esaslar var. Bunlardan bir tanesi mülk Allah'ındır sözüyle başladık, ifade ettik. Mülk Allah'ındır prensibi. Gökte ve yerde ne varsa hepsi görülmek, bilinmek, tanınmak, işlenmek, yeni hürriyetlere rica edilmek ve değerlendirilmek üzere elimize verilmiş bizler emanetçi, Allah'tan mülk sahibidir. Allah bir gün kullarına diyecek ki, ben yerin altına doldurduğum petrolleri ne yaptınız ki? Bilemedik ve işletemedik, yazıklar olsun size diyecektir. Topraktan yumurta kadar tane alma imkanı varken ne yaptınız diyecek. Bilemedik ve işletemedik. Cehalet İslam akidesine göre mazeret değildir. Cehalet bilemedin mazeret değildir. Bileceksin. Bilemediğini bilen sen bileceksin. Mazeret değildir. Allah sana diyecektir ki toprağın altı ve toprağın üstü ne derece hükmedebildin? Eşya ve hadiseleri bir meşerde nazarını arz eder gibi arz ettin. Ne düşündün, ne ettin, hangi terkiplere vardın diyecektir. Mülk Allah'ındır. Değerlendirilmek üzere bizim enzarımıza arz edilmiştir. İstifadede biz sadece emanetçiyiz. Mal sahibinin rızası emri istikametinde müdahale etme ve kullanmakla mükellefiz. Eşya ve hadiselere nüfuz etme vazifelerimizden bir tanesidir. İşin bir şuurlu olarak dıştaki tarrakaları vicdanımızda duyup Allah Allah deme varken öbür tarafında da cidden bu tarrakaları duyma ve onlara dem tutma vardır. Allah karşısında gafil müminin her gün 50.000 tane tesbih çekse dahi iyi ve şuurlu bir Hristiyan kadar değeri yoktur. 50.000 tesbih çekse dahi vicda duyarak daima büyük ferdi halinde yaşayarak, Allah'ın mühimin olduğuna vakıf olarak yaşayan bir insanın bir lahzesi, Cibril-i Emin hayatına muhazi ve müsavidir. Ben yine dönüp bir gafletimize dikkatinizi çekeyim. Caminin içinde oturma adabını dahi bilemeyen, Rabb'a ait meseleler karşısında gafilane davranışlarına yön ve şekil veremeyen insanın, İç aleminde derinleşme olacağı kanaatinde değilim. O ölü doğar, ölü yaşar ve bir ölüyü götürür mezar taşı gibi kabre atarlar, örter, pünhan ederler. Onun Resul-i Ekrem'i görmesi de düşünülemez. Şefaat-i Nebevi'den hissedar olması da düşünülemez. Zira bu iş bir gönül meselesidir. İç derinliği meselesidir. Hassasiyet ve titizlik meselesidir. Daha camide oturma azabını bilemeyen, Rabbi ile münasebetini kuramayan insan, hayatına ait küçük meseleleri dahi yapamaz. Yapamayacaktır, yapmadan uzaktır. Onlar daha fazla hassasiyet istemektedir. Evvela bir oturmasını öğrenelim. Rabbin huzurunda durmasını öğrenelim. Üç asırlık gafletimizi atalım da bir haşyet öğrenelim. Nerede duruyorsun sen? Seyyidina Hazreti Ali mescidin kapısına yaklaşınca rengi sararıyor, belki soluyordu. Ayakları tir tir titriyordu. Niçin ya imam? Rabbin huzuruna gidiyorum. Sen neredesin? Şeytanın huzurunda mısın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide girerken etrafını tanımazdı diyor. Göremezdi etrafını. Sen neredesin? Nereye gidiyorsun? Meselelere bu kadar yabancı, bu kadar satıhtan, bu kadar yüzden girme, hayat-ı içtimaiyeye ait ciddi meseleleri halletmemize mani olur, istirham ederim. Rabbin huzurunda olduğunu kavrayarak, o kıvam ve o şuur içinde bulunalım. Meseleleri anlama buna terettüp edecektir. Münasebeti var mıydı? Allah hakimiyeti girizgahından girdim. Göklere ve yere her şey Allah hakimdir. Her şey Allah'ın tasarrufu altındadır. Eşya ve hadiselere müdahale ancak Allah'ın izni ve emri dairesinde. Onun görüp ve bildiği şuuruyla olacaktır. Bunun dışında müdahaleyi Allah istememektedir. İktisadi hayatımızın temel rüknü budur. Mülk Allah'ındır. Ne kapitalizmin anlayışına bağlı ne komünizmin anlayışına bağlı. Ne zengin ferdindir anlayışına bağlı ne de proletarya sınıfının hakimiyeti altındadır anlayışına bağlı. Mülk Allah'ındır. Valla kendi mülkünde her türlü gayri meşru yolu, yöntemi kullanmayı men ediyor. Allah kendi mülkünde tasarrufta bulunurken emri ve izni dairesinde hareket etmenizi istiyor. Binaenaleyh gayri meşru bir yolla kazanç elde etme, mülk edinmem. Müminin defaisi olmayan şeydir. Ariz ve amik arz ettim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ Diğer bir hadiste اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُ الْخَب۪يثَ بِالْخَب۪يثِ Allah seyyye ile seyyye'yi, habis de habisi imha etmez. Binaenaleyh siz namaz kılarken elbisenizin tek telinin dahi haram olmamasına dikkat edeceksiniz. Zira tek ipliği haramdan bir elbiseyi Rabbin huzurunda durduğunuz zaman endişe edilir ve korkulur. Allah kıldığınız namazı kirli bir paçavra gibi suratınıza vurabilir. Sahih bir hadiste bunun teyit edildiğini görüyoruz. Sırtında haramdan elbise ve karnında haramdan lokma. En müşrimlerin dahi üstü kabul gördüğü Arafat'ta lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk derken sema dile gelecek, lebbeykin de başını yesin, saadetin de başını yesin denecektir sana. Binaenaleyh içine ve dışına ve onların meşru olmasına dikkat edeceksin. Mülkünde Allah senin meşru müdahalede bulunmanı istiyor. Gayri meşru bütün yolları tıkıyor. Temel prensibimiz budur. Mülk Allah'ın olması hesabıyla şunları da görüyoruz. Allah Celle Celaluhu her türlü stokçuluğu ve ihtikarı yasaklamıştır. Siz kendi malınız gibi tasarruf yaparken bu işe tevessül etseniz bile Allah kendi mülkünde bunların olmasını istemiyor. Piyasadan malı emtiayı çekip bir yerde stok yapıp sonra bağışlayın milletin canına çekmenizi Allah yasaklamış ve haram kılmıştır. İhtikar yapan hata içindedir buyurmaktadır. Sahibi şeriat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve malın tek elde toplanmasını Allah rızası ise değildir. Herkese muamelede müsavi hak tanınmıştır. Herkes alışveriş müsavatına sahip. Herkes alışveriş yapabilme imkanına sahip ve gücüne sahip şekilde yeryüzüne ve dünyaya gönderilmiştir. Allah böyle olmasını istemektedir. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَةً Servetin belli ellerde terasüm etmemesi için Kur'an'ın fermanı. Bir kısmının zirvelerde, diğer kısmının ise hadiste, el ayak öper şekilde bir temerküz, bir taaküt olmaması için Allah böyle istemiştir Celle Celaluhu. Tefeciliğin her çeşidini yasaklamış. Tefecilik yapanı, ona şahitlikte bulunanı ve o muameleyi yazanı lanetlemiştir Allah. لَعَنَ اللّٰهُ اَكِلَ الرِّبَى وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ Ribayı yiyene de, yedirene de, vekil olana da, katibine de, şahidine de Allah lanet etmiştir buyuruyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar tekrar döndüm, üzerinde durdum ve temas ettim. Ribayı yiyenlerin dünya hayatları da baygın ve şaşkın. Zanetsiz ahiret hayatları da öyle olacaktır. Bu kötü encamdan neslimizi ve milletimizi Allah muhafaza buyursun. Nefsi adına mümin alabildiğine israftan sakınacak. Fakat hem cinsleri, arkadaşları, vatandaşları, dindaşları bahis mevzu olduğunda alabildiğine civan mert olacaktır. Birini ve enfiku fi sebilillah. Allah yolunda malınızı infak edin ve la tulku beydikum ile tehlükem. İnfak etmemek suretiyle başınıza gaileler açıp elinizle kendinizi ateşe atmayınız. Tehlikeyi atmayınız. Malınızı infak ediniz, etmemekle kendinizi tehlikeyi atmayınız. Prensibiyle ifade ederken öbürünü ve la tusrifu sözüyle perçinlemektedir. Zinhar israfa gitmeyin. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Saçıp savurmayın. Yeni ifadesiyle savurganlığa girmeyin. İsraf etmeyin. İsraf edenler şeytanın yarı yoldaşı. Şeytan ise Allah'a karşı en büyük nankör. Nankör olmamak için savurgan olmayın. Bir taraftan lüksten bizi sakındırıyor. İktisadi hayatımızı bu anlayış üzerine kurmak istiyoruz. Müminin hayatında lüks öldürücü bir zehirdir. Bir temmi katildir. Mümin lüks hayat içine girdiği zaman ondan artık bir hayır beklenmez. Ona öldüğü nazarıyla bakabilir ve hazır olun cenaze namazına diyebilir, seslenebiliriz. Lüks hayata giren bir kimse kalp zaafına uğramıştır. Lüks hayatı yaşayan bir insanın fedakarlık isteyen şeyleri yapması mümkün değildir. Hayatı istihkar ve seve seve ölüme gitme meselesi bahis mevzu olunca, yumuşak döşeğini ve günde önüne 3 defa, kayıptan geliyor gibi tefriş edilmiş, düzülmüş, koşulmuş gelen sofraları terk edip gitmesi düşünülemez. Onun için lüks hayat yaşayanları, ölümün milletlerin hayatında ölümün habercileri olarak Kur'an-ı Kerim ele alır. Bir memleketi Allah öldürmek istediğinden, o milletin içinde lüks hayat yaşayanları çoğaltır. وَكَمَ هَلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُمْ Nice karyeler var ki cemal-i azametle ferman ediyor, helak ettik. Pompei'den Roma'ya kadar, Endülüs'e kadar, Endülüs'teki çeşitli medeniyet beldelerine kadar, Bağdat'a kadar, Kahire'ye kadar, Selçuki medeniyetine kadar, Osmanlı medeniyetine kadar. Nice karyeler vardır ki, maişet bolluğu içinde onları şaşkın hale getirdik. Mütrefini başlarına musallat ettik. Lüks hayat yaşayanlarla içtimai bünyelerini çürüttük ve yerle bir ettik. Kur'an ferman ediyor. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Bir karya halkının helakini murad ettiğimiz zamanda, bir milleti yerle bir hak ile yeksan etmek istediğimiz zamanda, mütrefini onlara musallat ederiz. Sabah, akşam, öğlen ziyafet sofralarını donatıp, hayatın tadını maddeden çıkarmak isteyen insanları onlara musallat ederiz. Yemeği gaye haline getirmiş ten perverleri, şikem perverleri onlara musallat ederiz. Ve sonra da altların üstlerine getirir. Şu umumi milletlerin coğrafyasına dair ifade edilen şeyden bir şey anlamıyorsanız size söyleyecek bir şeyim yoktur. Mütrefinin bir millet içinde zuhur etmesin, o milletin helaket ve felaketinin ilk habercisidir. Bu zuhur etti mi o millet yıkılacak demektir. Mümin hayatında lükse yer vermeyecektir. Yılandan, çıyandan kaçıyor gibi lüksten kaçacaktır. Bunlar mülk Allah'ındır prensibine bağlı esaslar. Sen böyle yaparsan, mülkü Allah'a vermiş, kendini bir emanetçi olarak kabul etmiş olacaksın. Ve sonra Allah'ın mülkünden mülk edinme yollarına temas etmiş. Onu da ariz ve amik olarak arz etmiştim. Müslümanlık, ferde her türlü imkanları kullanıp teşebbüste bulunma hak ve imkanını vermiştir. Her türlü imkanları kullanır, refah iktisadisine götürebilecek bütün yolları değerlendirir, ailece, cemaatçe, toplumca, müreffeh yaşama yollarını araştırırsın. Ve senin önüne çıkacak mania tanımamaktan, engel kabul etmemektedir. Bu türlü teşebbüste bayi cedasıyla beraber, komutanı neferiyle beraber, devlet reisi tabanın en kör aynı haklara sahiptir. Aynı hakları kullanma, aynı imkanlarla eşya ve hadiselere müdahale etmem, aynı imkanları değerlendirme, Allah'ın prensipleri içinden müsavi olarak herkese verilmiştir. Bunu müsavi olarak yapmayanlar Allah'a karşı nankör ve zalimlerdir. Cahil ve zalimlerdir. İslam bu esasla bu prensibi getirmiş. Bu sağlam, böylesine sağlam prensiplere bağlayarak bir sırat-ı müstakim vaz ettiği için sonra tadilat yapma, ıslahat yapma lüzumunu duymamış. Yeni sistemlerde pek çok müşahede ettiğiniz gibi, tamire çekilen arabalar gibi, hıza alınan vapurlar gibi sık sık revizyon lüzumu duyulmamıştır. Yeni bir değişiklik, yeni bir tarafa gidilmemiştir. İlahi prensipler, aklı selimin, tabiatın ve fıtratı beşeriyenin hüsnü kabul göstereceği ve seveceği mahiyettedir. Onun için revizyondan, tadilattan ve ıslahattan muarra ve müberra bulunmaktadır. Halbuki birbirine zıt iki sistem yeryüzünden aşağı yukarı küre-i arzın büyük bir kısmına hükmetmektedir. Bağışlayın komünizm ve kapitalizm. Bunların ikisi birbirine zıttır ama sadece iktisadi yapıdan. İktisat anlayışında, mal anlayışında, para düşüncesinden. Yoksa maddecilikte, materyalizmde ikisi de birdir bunların. İktisadi hayatın en mühim esaslarından bir ikisi olan istihlak ve istihsale de temas ettim bu arada. İktisadi yapımız mevzunda bir fikir verebilmek için. Bunlar iktisadi hayatın bir bakıma iki kaidesi, temel esasıdır. Bir mahsul elde etme, üretim dedikleri şey yeni dille. Bir de elde ettiğimiz şeyleri Allah'ın kıstasları içinde tüketme. Buna da istihlak diyoruz. Biz istihsal yaparken de istihlak yaparken de kendi mülkünde Allah'ın vaz ettiği prensiplere uyma lüzumunu duyarakız. Allah'ın mülkünde kendi keyfimize göre ne istihsal ne de istihlak yapamayız. Ne bir üretme olabilir ne de bir tüketme olabilir. Kazanırken meşru yollarla kazanır ve tüketirken de meşru istikamette israfsız olarak tüketir. Memleketin kalkınmasına ve yükselmesine matup hamlelerde bulunur. Olacaksak milletçe aziz oluruz. Olmayacaksak ferden aziz olmaya lanet okur. Milletimizin hizmetinde bulunduğumuzu her halimizde ifade etmeye çalışırız. İstihsalimiz öyledir, tüketmemiz, istihlakimiz de böyledir. Ezan-ı Muhammed'i okunma safhasına geldiği için bu hususta kısmen durmayı düşünüyordum. Bir iki cümleyle fikir vermek için. Fakat geçme zarureti var. Aziz Müslümanlar. Elinde büyük bir kitabı olan bir cemaat olarak sık sık müracaat etmekle mükellef olduğumuz bu kitaba müracaat etmek suretiyle hayatımızı tanzim etmekle Allah bizi mükellef kıldı. Bu kitaba müracaat edecek ve hayatımızı ona göre tanzim edeceğiz. Resul-i Ekrem'e müracaat edecek ve hayatımızı ona göre tanzim edeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh bizim istihlakimizde, istihsalimizde Kitabullah'a müracaat ve sünnet-i Resulullah'a müracaat çerçevesi içinde ele alınacaktır. Bu çerçeve içinde ele alacağımız şeyden biz kazanırken kazandığımız şeyler içinde ihtikar olmayacak. Ticari aldatmalar olmayacak. Reşit olmayacak. Başkalarına dümen çevirmeyecek. Çeşitli spekülatif faaliyetler olmayacak. Riba olmayacak. Rüşvet olmayacak. Kazancımız öz anamızın sütü gibi duru ve berrak olacak. Allah'ın mülkünde her şeyi böyle elde etmekle mükellefiz. Vazifemizdir bu. Ve bunu tüketirken de yine aynı prensipler çerçevesi içinde tüketeceğiz. Ağzımıza koyduğumuz bir lokma ona muhtaç birisi varsa biz Allah Resulü'nün tehdidini duyacak. Siz ondan yani mümin kardeşinizden değilsiniz tehdidini duyacak. Lokmayı ağzımızdan çıkarıp onun ağzına koyacağız. Biz tüketirken israfta tüketmeyeceğiz. Tüketmemizde gayri meşru yollar olmayacaktır. Mümin tüketirken değil böyle katiyen haram olan şeyleri, Kur'an nazarında necis sayılan şeyleri içmek ve tenavül etmek, anasının sütü gibi helal olanı dahi fazla kullanmaz ve israf etmez. Denizin kenarında abdest alırken yine bir abdest alacak kadar su kullanma prensibine sadık olarak hareket eder. Zira o Allah'ın emri ve Resulullah'ın emridir. bir taraftan Allah'ın nimetlerinin eser üzerinde görülmesine dikkat eder. Beri tarafta da saçıp savurmaz. Başkalarının iştahını tahrik etmez. Lükse, sefalete ve sefahate teşvik etmez. Mümin her şeyiyle şuuren Allah'a bağlanmış ve Allah'ın prensiplerine sadakat içinde hayatını sürmeye çalışır. Tabii bu anlayışta olan müminin emek ve sermaye mevzuda bir sus çizgisi üzerinde bir araya gelir, onun eseri olarak Allah'ın hoşlanabileceği şey endam eder. Böyle bir mümin anlayışı içinde emek ve sermayenin kavgası bahis mevzu değildir. Yani kapitalizm ve komünizm kavgası gibi, ben çalıştım sen sermaye ortaya koydun kavgası bu anlayış içinde bahis mevzu değildir, olamaz. Bu anlayış içinde bir sur çizgisi vaz ederek emek sermaye ile aynı hat üzerinde omuz omuza gelir, boyun boyuna sarılır. Bir tanesine şöyledir, Kur'an'ın ve sünnetin fermanı. Allah Celle Celaluhu, ecirin ecrini vermeyen bir insanın kıyamet gününde has mıdır yakasını kurtaramaz. Sahih hadis. Çalıştırdığınız insanı onu mesut ve müreffeh edecek kadar ecrini vermediyseniz, üç kişinin kıyamette Allah has mıdır? Bunlardan bir tanesi de ecirin ecrini vermeyen insandır. Ve ferman eder Resul-i Ekrem. Ücretli insan daha teri kurumadan onun hakkını verin. Bir tarafa bu tavsiyeyi getirir, bu teklifi getirir. Öbür tarafa da döner der ki işçiye, وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Amel edin. Allah sayenizi görecek. Resulullah sayenizi görecek. Müminler sayenizi görecek. Ey işçi iş yaparken öyle yapacaksın ki Allah'a takdime havası onun içinde hissedilecek. Müminleri hoşnut etme havası hissedilecek. Sanki yaptığın işi Resulullah'a takdim ediyorsun gibi özene bezene yapacak. Onu hoşnut etmeye çalışacaksın. İşte bu anlayış içinde çalışan ve iş veren sulh olacak ve anlaşacaklardır. Bu prensip ve teklifleri getirmiştir. Okundu mu? Bakiyesini bir iki cümleyle hutbede hulâsı edeyim. Önümüzdeki derste Allah imkan bahşetsin. Orucu arz etmeyi düşünüyorum. İslam'ın beş şartını arz ediyordum. Zekattan girizgah bularak iktisadi meselelerimize intikal ettim. Ve 20-30 saat kadar üzerinde durduğum bu bahisleri bir fikir verme seviyesinde takdimden sonra İslam'ın beş esasının beşincisi olan Ramazan-ı Şerif orucunu veya mutlak orucu arz etmeyi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizi ve beni aziz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ etnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, her büyük dava, her büyük mesele, o davaya layık, o meseleye layık kuvvetli omuzlar ister ki, o kuvvetli omuzlar üzerinde bir bayrak gibi dalgalansın, yükselsin ve afak-ı alemde görünsün. Cılız omuzlar, zayıf ruhlar, İnce kalpler büyük işleri götüremez ve büyük meselelerin altından kalkamazlar. Tarihin belli bir dönem, belli bir cemaat halinde adeta nevzuhur olarak ortaya çıkan, ashab-ı kirama terettüp eden vazifeler, çok güçlü ve kuvvetli omuzlar buldukları için yükselebilmiş ve devrimize kadar gelebilme imkanını bulmuşlardı. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi vazifesini idrak ve şuur içinde o meselenin altına girmeseydi, kendiyle beraber belki her şey yıkılıp gidecek ve biz bugün Müslümanlık adına zuhur ettiği andan sonra tahriflerle, tebdillerle çok değişmiş şeyler görecektik. Hakikatlarından uzaklaştırılmış, aslından uzaklaştırılmış, vahyi münzel kaidelerinden uzaklaştırılmış bir ucube olarak karşımıza çıkacaktı. Büyük dava, büyük mesele sahibini bulmuş. Hayder-i Kerrar'ını, Fatih-i Hayber'ini bulmuş, omuzunda bayraklaşabilmişti. Kördüğüme bir kılıç indirir gibi sahabi, bu muammaya kılıcı indirince her mesele hallediliyor ve iş aydınlığıyla bize kadar intikal ediyordu. Bugünün Müslümanının omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Mümin güçlü ve kuvvetli olursa bu mükellefiyeti yerine getirebilecek, bu ağır yükün altından hacalete maruz kalmadan kurtulabilecektir. Bu meselenin üstesinden gelen kalbi kuvvetli insanlar olacaktır. Ruhu zinde insanlar olacaktır. Asrın akliyatına saplanmış meseleleri yarım kafasıyla halletmek isteyenler hiçbir zaman bu meselenin üstesinden gelemeyecek, bu işin hakkını veremeyeceklerdir. Bu iş sahabi ruhunda o kadar hüksar insanları ister ki mukadder olan o zirvelere yükselebilsin. Bu iş aynı zamanda onlar karşı istihkar eden, hayata bakışı sağlam olan bir cemaat ister ki mukadder olan o yüce akibete yükselebilsin. Günümüzün Müslümanı şahit ceylanı kadar gönül aydınlığına sahip olacaktır. Ve yine günümüzün Müslümanı bir frengin adıyla söyleyeyim. Descartes kafasında rasyonalizmi kavramış, eşya ve hadiselere nafiz veya devrimize kadar getirdiği prensipler canlılığını ve sıravetini korumuş olan Einstein kafasında olacaktır. Günümüzün Müslümanı Ebu Hanife'yi kavrayacak yolunda arkasında Ebu Hanife gibi olacaktır. Günümüzün insanı fikri ve ruhi zindeliğe sahip, bedeninden daha ileri diriliğe sahip olacaktır. Zira günümüzde insana düşen vazife, aynen sahabinin gününde sahabiye düşen vazife gibi çok ağır, çok çetin, çok ciddi mücadele isteyen, canlılık isteyen, hayat istihkar isteyen, fedakarlık isteyen ve hasbilik isteyen bir vazife ve mükellefiyettir. Aynı güçlü olmayan insanların Müslümanlık adına günümüze ait meseleleri halletmesi asla düşünülemez, ben düşünmüyorum. Ben Müslümanlığın yeryüzünde muazene unsuru olarak hükmünü cemaatin bu manada zindeliğiyle mersuden mütenasip görüyorum. Kafası o nisbette çalışacak, kalbi o nisbette çalışacak, dervişliğinin yanında fünunu nisbette ve mevzu ilimlerin altından vurup üstünden çıkacak, muhteşem dimağların halledebileceği bir mesele nazarıyla bakıyorum. Devrimizde dönen çemberlere gören, içtimainin tuzaklarına gören, ilmin karşınıza çıkardığı şeylere gören, fennin ve tekniğin teknoloji sahasında baş döndürücü süratine gören, cevval, oynak, derin alabildiğine sarf zekalarla, sarf aklarla, birdenbire derinleşen, vadileşen kavrayışlarla, işin içine girmedikten sonra hep muttasıl kapının önünde dilenciliğiniz devam edecektir. Her şeyin sadece taklitçisi, montajcısı ve uyducusu olacaksınız, feyk olmadan kurtulamayacaksınız. Daha bir muhteşem nebisinin arkasından, kendisine terettüp eden vazifeyi bildiği ve bulduğu an, ona liyakat kazanabilmek için maddi manevi her türlü fedakarlığa katlanmasını bilmiştim. Hayber, binlerce insanın kaldıramayacağı kapısıyla ve surlarıyla, Şah-ı Merdan Ayder-i Kerrar tarafından sökülüyorduysa şayet, yıkılıyorduysa şayet, gökler o kükreyişiyle ihtizaza geliyor, arş Ali'nin üzerinde titriyordum. Allah Resulü Ali'leriyle, Fatih-i Hayber'leriyle, yanında kamberleriyle, cihana bir fetih getiriyordum. Yeni bir açılış meydana getiriyordum. Yeni bir doğuş meydana getiriyordum. O cemaat da buna layık olmak için lazım gelen her şeyi yapıyordum. Ben devrin, günümüzün ve meselenin realitesi içinde size tevcih ediyorum. Siz sahabinin omuzlarına yüklenen bir vazifeyi götürebilme liyakatında kendinizi görüyor musunuz? Bu ağır vazifenin altından kalkacağınıza inanabiliyor musunuz? Biz daha bir anlayışı içinde gereken fedakarlığı yapabilmeye hazır mısınız? Terinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? Maddi manevi füyüzat içinden fedakarlığa hazır mısınız? Keşifsiz, kerametsiz, harikulade hali olmadan bir sahabi gibi maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlığa hazır mısınız? Yani size bir yönüyle krallık verilirken onu terk etmeye hazır mısınız? Biz diğer yönüyle seni Şah-ı Geylani yaptık demelerine karşı onu da istemiyorum demeye hazır mısınız? Cennetin kapısına kadar götürüldüğü an yeniden bir seyir minallaha girerek hayır içeriye girmiyorum halkımı istiyorum diyen geriye dönen Hazreti Muhammed ruhunu istiyorum. Bütün bunlara hazırsanız, ben şurada kuyunun dibinden çıkacağınıza dair beşaretimi söyleyebilirim. Ve unutmayın, bunlara hazır olmak demek yüzünden, peygamberlerin dışında şerefli iki cemaat yaşamıysa sizi ikincisi kılacaktır. Peygamberlerin dışında şerefli iki cemaat yaşamıysa sizi ikincisi kılacaktır. Bu ikinci cemaat olmaya hazır mısınız? Hazır iseniz ben size beşaret veriyorum. Gece muhasebenizde hazırlandıysanız, ölümüze ölümler kıvılcımlar sıçratsa hazırız diyor iseniz beşaretimi vereceğim. Allah Celle Celaluhu nebisini konuşturarak sizi sahabinin arkasında bir yere yerleştiriyor. Cennete emniyet ve selamla girin diyor. Bu beşareti almak istiyorsanız arz ettiğim şeylere hazır hale geleceksiniz. Ve onun başı her şeyi istihkar etmeden başlar. Hayat ve hayata ait her şeyi hor ve hakir görmeden başlar. Devrini kavramadan başlar. Maddi manevi füyüzat hislerini çiğnemeden başlar. Şah-ı Geylani'liği de terk etmeden, Fet Reisliğini de terk etmeden başlar. Bu seferberlik, nefse karşı seferberlik. Bu seferberlik Kur'an'ı anlama seferberliğim. Bu seferberlik 3 asırdan beri yarım yamalak anlaşılan Hazreti Muhammed'i tam anlama seferberliğim. Her mümin dinine hizmet etmekle mükelleftir. Sizi bu ruhla bu şuurda bir seferberliğe davet ediyorum. Ediyorum ve Rabbimin huzurundan, şurada çıktığı gibi boğuk sesimle, bir kere daha seslendim diyeceğim Allah'ım. Bir mevize silsilesini bitirirken vazifemi bir kere daha yaptım. Yüksek evlerde oturanların, koltuklara yan gelip yatanların, yumuşak döşeklerde döne döne uyku çıkaranların, 3 defa her gün sofranın başına oturanların, senin dinin yerde sefil iken, hayata hayat kılmak üzere bir kere daha çağırdım. Dininize, Kur'an'ınıza sahip çıkın dedim. Resulullah'a sahip çıkın dedim. Caminize sahip çıkın dedim. Direklerden farklı olmaya çalışın. Mezar taşlarından farklı olmaya çalışın. Yerin altındakilerinden farklı olmaya çalışın. Ta alttakiler üstte, üsttekiler alta demeyeyim. Allah da öyle demesin. Yerin üzerinde bulunmanın hakkını verin. Yerin üzeri canlıların diyarı, canlıların ülkesi ve dinamik insanların yaşadığı yerdir. Canlı ve kanlı olun. Alabildiğine dinamik olun. Varınızı Allah'a verin. Allah'ın varlığına sahip olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalbinize fermanla gelsin. Sizi aziz yaşayabileceğiniz iklimlere açılma muvaffak eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el kur'anu feştemû lehve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ aleyna illel belâg. Sebekallahu l-azîm. İbadallah, Allah'ın kullarım. Ne ederseniz edin, ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin. Surların içinde bulunun, burçların içinde bulunun. Krallara taş giydirin, taşlar alın. Allah'ın kulları. İttakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan azameti kadar korkun, tir tir titreyin. Allah'a karşı daimi ürperti içinde bulunun. Çünkü siz zayıfsınız o kavi. Çünkü siz fakirsiniz o zengin. Çünkü siz muhtaçsınız o gayri muhtaç. Çünkü siz hiçbir şeysiniz o her şey. Aziz olan Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, İslam'ın prensiplerini yaşamakla, iç dış derinliğe sahip olmakla, berraklaşmak ve durulaşmakla, Sa'di gibi okla, Resulullah'ın kulluk adına astığı, salik buyurduğu çerçeveye uymakla size emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan, görerek yaratan, her şeyinize nigehban olan, vakıf olan Hazreti Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehban bulunuyor. Kalbinizin atışlarıyla ve etrafınızdaki tarrakalarla mevcudiyetini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle. Yüce ve yüksek olan İslam dininin ufkunuzda şehbalaşması, bayraklaşması istikametinden, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkinin asırların anlayışının değil, Resul-ü Dişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhahlık yapıyor. Ta kendinize gelesiniz. Yolların ayrımında bunalımda olan sizler, bir sürü eğri büğrü ve şeytanın götürücü yanlış yollar içinden, tek ama fakat doğru yol olan sırat-ı müstakime sizi hidayet ediyor, onu bulasınız. Emni eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimis salah.